Y'all ready for this? Pazar sot është shkëri ninja shkoj bota poshtë ka një rrin ka një fish klon e sekret është mirë vetë trafshja apon kur që të tërë nuk është bet restaurant e me shkundet krejt këmi lëm të kej nisja kjo krejt tona. Qka me bo, krejt është derë, hajt pa grita bojmë. Kur s'ki pare, kur s'ki kerë, mës tani na gjithdojmë. Ham, pi me rim, shkoj jeta gjos po dim. Si Beverly Hills po bohëm veç, mira na pondrohëm. Shkoj për para, veç për para, es qyrim për mas. Dushmonit, shpesithojmë, dushmonit, shpesithojmë. Dushmonit, shpesithojmë, plas! Miran katuna.